jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia już piątek, 6 lipca. Minęła północ. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Komisja Śledcza do spraw VAT-u powołana przez Sejm. Jest ostateczna zgoda na przedłużenie sankcji gospodarczych wobec Rosji za agresję na Ukrainę. Dwie plantacje marihuany odkryli podlascy policjanci. Zatrzymali właściciela. Sejm powołał Komisję Śledczą do spraw VAT-u. Będzie miała za zadanie m.in. zbadać i ocenić prawidłowość działań poprzedniego rządu związanych z zapewnieniem dochodów z VAT-u i akcyzy oraz ewentualne zaniedbania w tym zakresie. Za powołaniem komisji zagłosowało 390 posłów, przeciw było 3, 4 wstrzymało się od głosu. Sejm odrzucił wnioski opozycji, które zakładały poszerzenie prac komisji także o lata rządów Prawa i Sprawiedliwości oraz zwiększenie liczby członków komisji z 9 do 11. Zbigniew Konwiński z Platformy Obywatelskiej. Rzekomo rekordową ściągalnością VAT-u. Dlaczego nie chcecie rozszerzyć zakresu działania tej komisji? Typowany na przewodniczącego poseł PiS-u Marcin Horała mówi, że przed śledczymi stanie na pewno kierownictwo Ministerstwa Finansów z poprzedniej koalicji. Ministrowie z tych czasów, wiceministrowie, kierownicy, szefowie służb skarbowych, służby celnej, urzędów skarbowych, odpowiedzialni za stan budżetu, za stan finansów publicznych, bo to właśnie w finansach publicznych działy się te nieprawidłowości. Marcin Horała poinformował też, że prawdopodobnie na następnym posiedzeniu Sejmu zostanie powołany skład Komisji Śledczej, a przesłuchania mogą rozpocząć się na przełomie sierpnia i września. Wnioski sędziów Sądu Najwyższego, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do dalszego orzekania, trafiły do Krajowej Rady Sądownictwa, poinformował w TVP Info prezydencki minister Andrzej Dera. Dodał, że po tym jak KRS wyda opinię, prezydent będzie miał 60 dni na decyzję. Jest grupa sędziów, która złożyła oświadczenie, że chcą dalej orzekać. I dla tych sędziów rozpoczęła się procedura. W tej chwili wszystkie te wnioski, które wpłynęły do kancelarii pana prezydenta, zostały skierowane zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym do Krajowej Rady Sądownictwa, która jest w tej chwili na etapie opiniowania. W momencie, kiedy te opinie spłyną do pana prezydenta, pan prezydent ma 60 dni na podjęcie decyzji, czy przedłużyć, czy nie przedłużyć. A zgodnie z obowiązującą od 3 kwietnia ustawą o Sądzie Najwyższym, sędziowie, którzy ukończyli 65 lat, 4 lipca przechodzą w stan spoczynku. Mogliby dalej orzekać tylko w sytuacji, jeśli złożą odpowiedni wniosek do prezydenta, a ten do pisma się przychyli. Jest ostateczna zgoda na przedłużenie do końca stycznia sankcji gospodarczych wobec Rosji za agresję na Ukrainę. W ubiegłym tygodniu zielone światło dali europejscy przywódcy, a teraz wszystkie procedury zostały sformalizowane. Decyzja zostanie opublikowana w poniedziałek w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Unia Europejska uznała, że sankcje powinny być przedłużone o pół roku, bo porozumienie z Mińska o zawieszeniu broni na Ukrainie nie jest realizowane. To potwierdzili na szczycie prezydent Francji i kanclerz Niemiec. Decyzja zapadła bez sporów i kontrowersji, choć wcześniej Włochy, które mają bliskie relacje z Rosją, wyrażały wątpliwości co do skuteczności restrykcji. Narzekały też, że są one zbyt kosztowne. Nie jest wykluczone, że Włochy będą chciały wyłączyć z sankcji małe i średnie firmy, kiedy w grudniu powróci sprawa ewentualnego przedłużenia. Decyzja oznacza, że największe rosyjskie banki i firmy naftowe będą miały nadal ograniczony dostęp do rynków kapitałowych. Zakazana też będzie sprzedaż Rosjanom zaawansowanych technologii, w tym związanych z wydobyciem ropy ze złóż arktycznych, a także sprzętu podwójnego zastosowania, wykorzystywanego do celów cywilnych i wojskowych. Nadal obowiązywać będzie także embargo na dostawy broni. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Blisko 500 000 złotych warte były dwie plantacje marihuany, które odkryli podlascy policjanci. Zabezpieczyli prawie 700 krzaków konopi, mówi Elżbieta Zaborowska z podlaskiej policji. Pierwsza z tych plantacji znajdowała się na polu kukurydzy, gdzie między tymi roślinami znajdowała się również sadzonki konopi. W tym miejscu policjanci zabezpieczyli 505 sztuk sadzonek, krzaków marihuany. Policjanci ustalili osobę odpowiedzialną za tą uprawę. Okazało się, że jest to 30-latek, który został przez mundurowych zatrzymany. Później policjanci odkryli jeszcze jedną plantację. Mężczyzna usłyszał zarzuty, grozi mu do 8 lat więzienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Piątek słoneczny i ciepły, ale na północy, wschodzie i południu może się chmurzyć i przelotnie padać. W województwach południowych możliwe burze, nawet z gradem. W Przemyślu dziś 29 stopni, w Krakowie 28, we Wrocławiu 25, w Szczecinie 24, w Białymstoku 23, a w Suwałkach tylko 22. Trójka. Program Trzeci. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Afryka pod księżycem. No i co słychać dobrego państwa, jak zdrówko? Mój szwagier ulubiony pyta, jak tam behawiorek? No to jak tam behawiorek? Zapraszam serdecznie i zaczynamy. Wybrałem tę piosenkę, bo jest pełna radości i totalnie ekumeniczna, ponad podziałami, a to jest bardzo rzadkie w dzisiejszych czasach. I jeszcze z jednego powodu, bo to jest George Harrison. I właśnie ja go traktowałem jako mojego starszego kolegę. To aż może głupio zabrzmi, ale tak rzeczywiście było. Próbowałem się czesać jak on, miałem tą taką długą grzywkę, kazał mi ją zgolić, ostrzyc, no może nie aż tak radykalnie, nauczyciel WF-u, bo nie widziałem piłki, jak graliśmy w siatkówkę. Właśnie to miał rację. Próbowałem zapuszczać taki wąsik, jak George Harrison, jest takie zdjęcie na białym albumie. No i to jest właśnie mój starszy kolega, więc może o nich byśmy dzisiaj porozmawiali, o naszych starszych kolegach i starszych koleżankach. Jest jeszcze kilka opowieści, kilka powodów, żeby o tym mówić, no ale może teraz kolejna piosenka na temat o spotkaniu kolegów. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego i wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a jego ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Przegadaliśmy nockę, obrobiliśmy trochę innym tyły, tak by spłacić dług. I nie było mi przykro i było mi miło, dłużej tak bym siedzieć mógł. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę. I mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza mniej się dusi. Spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego, wypada czasem spotkać się z nim. Siedzieliśmy do rana, a moja ukochana donosiła ciągle nowy zestaw win. Kiedyś wina brakowało i ciągle było mało, a i chętny do sączenia każdy był. Było, nie było, lecz się wykruszyło, pewnie też obrabiają nam tył. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę. I mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza mniej się dusi. I więcej kręcę teraz głową, mniej więcej o połowę. I mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza dusi się mniej. Powiem Państwu o tym, jak spotkałem się niedawno z kolegą, bo cytuję, kolega jest od tego i wypada czasem spotkać się z nim. To jest plan minimum, bo jednak panowie dodają coś jeszcze więcej. I mniej się tłucze w mojej duszy, i dusza mniej się dusi. No, bardzo ładne przesłanie. O spotkaniu ze starszym kolegą Państwu opowiem za chwileczkę i czekam też na Państwa opowieści. Wybrałem taką muzykę, która właśnie się też z tym kojarzy. Spotkanie ze starszym kolegą, w tym wypadku to jest George Michael i Elton John. Here on the ladder of my and changed your way of life. Spotkanie dwóch kolegów. Ważne, że jeden starszy, ten drugi, ten młodszy, traktuje go z rewerencją, jak słyszeliśmy, ogromną. Ten starszy jest wspierający. Właśnie chodzi mi o takie spotkanie ze starszymi kolegami, koleżankami. Nie idźmy w seksizm. I chcę Państwu powiedzieć o takim doświadczeniu, które miałem niedawno, bo spotkałem się z kolegą. No ale zacznijmy od tego, że wróciłem z wakacji. Wróciłem z wakacji z takiego kraju, w którym przyznaje się pokojową Nagrodę Nobla. I byliśmy gośćmi takich państwa, którzy, no gdyby była Nagroda Nobla z gościnności, to nie by ją dostali, jestem przekonany. Zuzanna i Anders, Polka, która mieszka w Oslo, jest tłumaczką, uczy polskiego, pisze książki, podręczniki dla studentów. No i Anders, jej mąż, Norwek. Anders nauczył się polskiego i mówi po polsku lepiej niż wielu z nas. Wprawdzie zaczął od poziomu jezior się zepsuł, ale naprawdę wyszedł znacznie wyżej, zawędrował o wiele dalej. I właśnie o nim chcę opowiedzieć, bo długo, no znamy się jakiś czas, ale jakoś do mnie nie dotarło, wiedziałem niby o tym, ale dziś jakoś w tym roku jakoś to do mnie dotarło, że on jest ode mnie starszy, konkretnie o jeden dzień. No, wprawdzie w naszym wieku to nie ma żadnego znaczenia, ale jednak to zadziałało. I wprawdzie on nie jest, no w Polsce jak się pojawia Anders, to mówią do niego, na niego generał, no, z racji skojarzenia imię, nazwisko. Ale on nie jest żaden generał, on jest introwertyczny, to jest też inna kultura, on jest bardzo spokojny, ma niezwykłe poczucie humoru, ale takie finezyjne, nienarzucające się. W ogóle jest nienarzucający się i dyskretny bardzo. No, bardzo też życzliwy i serdeczny. No, ale z generała to nic nie ma. No, nie każe, nie wydaje rozkazów. Ale jak do mnie dotarło, że on jest ode mnie o dzień starszy, no, pojechaliśmy sobie w takie piękne miejsce, które się nazywa Koniec Świata i tam są piękne skały, myśmy się na tych skałach rozłożyli, rozmawiamy, żartujemy, piknikujemy sobie. No i Anders mówi, no to ja idę się kąpać. I ja wtedy na baczność, no to ja też to był inny Anders. No coś takiego było. No oczywiście to nie byłoby tak, żebym za każdym tak poszedł się kąpać i słuchał jego rozkazów, które nie były rozkazami żadnymi. No tylko to jest bardzo szczególny człowiek. No ale poczułem sobie coś takiego, że to jest mój starszy kolega i ja mam go słuchać. Nie wiem, czy państwo mają sobie, odnajdują państwo się w tej opowieści? No i idziemy się kąpać, ja za nim, on pierwszy, ja drugi, on wchodzi, ja no dobrze, Anders, to tutaj się kąpiemy, wiesz co, to ja już wyjdę może, a ty tam jeszcze popływaj. No traktowałem go właśnie jak generała, chociaż on żadnym generałem nie jest, po prostu starszy kolega, który też no, jest niezwykłym człowiekiem i ma w sobie, nie to, że jakiś generalski dryg, no bo kompletnie nie, ale jednak starszy kolega. I chciałbym państwa zaprosić do rozmowy dzisiaj o starszych kolegach i starszych koleżankach, bo to mogą być wielkie skarby naszego życia, prawda? Mają państwo takie doświadczenia? Mam nadzieję, że tak. No to zapraszam. Poopowiadajmy sobie. Siedzimy pod księżycem, przy ogniu, cokolwiek to oznacza, czy to jest taki realny, czy metaforyczny ogień, ale to tak właśnie jest w tej audycji. I pomilczmy albo ponućmy sobie, pośpiewajmy razem te piosenki, które się będą zaraz z głośnika wydobywać, ale też może porozmawiajmy o tych starszych kolegach, bo to naprawdę mogą być skarby. Zapraszam, 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Zapraszam. Mama pajama rolled out of bed and she ran to the police station. When the papa found out, he began to shout and he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Or what the mama saw, it was against the law. The mama looked down and spit on the ground every time her name gets mentioned. Papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Mama, take me away, but the press let the story leak. Now when the radical priest come to get me released, we is all on the cover of Newsweek. And I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See you, me and Julio down by the schoolyard. See you, me and Julio down by the schoolyard. Tajemniczego Julio oraz Rosie, Queen of Corona, królowa korony, cokolwiek to znaczy, bo nie wiemy. Chyba mocno nabroili. No, w każdym razie mama tak twierdzi i mówi, że to jest niezgodne z prawem, co właśnie zobaczyła. Nie wiem, czy mama ma rację. No, wiem, że koledzy starsi mogą różne rzeczy i koleżanki też i czasami dają zły przykład. Ale chciałbym rozmawiać dzisiaj o takich, którzy dają dobry i czasami dają nam wsparcie, życzliwość, pomoc. Są naszymi mentorami, żeby już tak w wysokie tony uderzyć. Tak bywa, prawda? I to naprawdę jest skarb, jeżeli na kogoś takiego trafimy w życiu. No, mój szwagier, którego zacytowałem, ma takie powiedzenie: kumpli się nie wybiera. Ja myślę, Wiesław, co ty mówisz? No, i wydawało mi się, że to jest niemądre. A to wcale nie jest takie niemądre. Pewnie, że się nie wybiera. Ja myślę, że kumple, że jest jakiś magnetyzm, że coś nas do nich ciągnie. I to nie jest wybór, tylko to jest właśnie taki magnetyzm. Ja to jakoś w tym roku bardzo wyraźnie poczułem, kiedy właśnie spotkałem Andersa i zdałem sobie sprawę, że on jest o rok i jeden dzień ode mnie starszy, a jednak jeden dzień, a jednak starszy. I to już robi różnicę i to już sprawia, że to jest starszy kolega i z pełnym szacunkiem i z rewerencją. No bo akurat jeśli o niego chodzi, no to jest pełni usprawiedliwione. Więc o takich kolegach, co państwo na to? Jak powiedziałem o tym koleżankom, o tym jaki mam pomysł, że to nie będzie jakiś wakacyjny może szczególnie, bo szukałem jakiegoś takiego bardziej może letniego, a ten jest taki bardziej ogólnoludzki. No to jak powiedziałem o tym, no to oczy im się zaświeciły i Edyta, moja koleżanka, wydawca Klubu Trójki, mówi, no właśnie, bo moja córka pojechała na kolonie i dzwoni do mnie i mówi, mamo, tu są roczniki 2005 i 2006, to znaczy, że starsze. I to z takim mocnym, jakimś uczuciem wielkim, że co tam się będzie działo. No właśnie, nie wiadomo do końca, ale no właśnie to też może być coś bardzo, tak myślę, bardzo pięknego, jeżeli się spotka takiego starszego kolegę, który jest jakimś naszym, nie wiem, przewodnikiem, mentorem, wsparciem, kimś życzliwym, kimś, kto nas czegoś może nauczył, może mu coś zawdzięczamy ważnego, nawet na pewno tak jest, wiele razy, jak sądzę, w wielu sytuacjach. Oczywiście koleżanka też, żeby to tak nie było, że tylko o samych kolegach płci męskiej. No to zapraszam, porozmawiajmy. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Teraz koleżanki będą. Quel flor quita mucha, que crianza quita chorar, que nuva quita pasar, e saudade, e tristeza, e lembrança de minha infância, e fantasia daquele mesa, recheio de coisa só, para consolar minha fraqueza, e lembrança de minha infância, e fantasia daquele mesa. Rechio de coisa só pra consolar minha fraqueza. Ten schnący róży kwiat, obłoki co gonią wiatr, i nowy wciąż dziecka płacz, i tęsknota, i smutek, to wspomnienie mego dzieciństwa, i obietnica tego stołu, co dźwiga sytości dar, ale głodu nie oszuka. E lembrança de minha infância, e fantasia daquele mesa, recheio de coisa só, pra consolar minha fraqueza. Pra mudar, minha história de ficar, pra mudar, minha história de ficar. Da mudar, mas a história de ficar. czeka. Zmienia się świat, a historia ma trwać. Lembrança de minha infância é fantasia daquele mesa. Recheio de coisa sal pra consolar minha fraqueza. Zmienia się świat, a historia ma trwać. Muita mudar, mas minha história te ficar. Muita mudar, mas minha história te ficar. Muita mudar, mas minha história tá ficar. Muita mudar, mas minha história tá ficar. Muita mudar, mas minha história tá ficar. Muita mudar, mas minha história tá ficar. No jak się Państwo już zastanowią, to proszę opowiedzieć, a na razie chcę jeszcze Państwu puścić taką muzykę i coś o niej powiedzieć, dwa słowa, bo dostałem płytę od mojej koleżanki, ona też pełni rolę starszej koleżanki wielu ludzi, wiem, że bardzo wspiera i ma właśnie taką rolę mentorki. Nazywa się Ala, to tak tylko powiem. I Ala była na koncercie takiej grupy i mówi, Darek, fantastyczne. I opowiedziała mi o tej grupie i to jest jeszcze bardziej fantastyczne wtedy, ale i tak jest, ta muzyka jest znakomita. Ja powiem o tym dalej, ale najpierw posłuchajmy. Ona jest dość eksperymentalna. Ja wybrałem akurat taki hit, może mniej eksperymentalny, ale też bardzo ciekawy, trochę zakręcony. I ten zespół się nazywa, zawsze mylę, więc ja popatrzę na karteczkę, na okładkę płyty. Remont Pomp, proszę sobie wyobrazić. Tutaj gwiazdą jest Mikołaj Trzaska, ale właściwie no to jest znakomity muzyk i tak dalej, ale tam są inni jeszcze świetni. I o tym zaraz powiem i to też ma kontekst właśnie opowieści o starszym koledze. No to posłuchajmy. Zespół się nazywa, jak mówię, Remont Pomp, a ten utwór ekscentryczny i hitowy nazywa się Szybki Straszny Dąb. We'll be right back. Prawda? To ciekawe bardzo. Znakomita muzyka. Remont Pomp i gwiazdą jest Mikołaj Trzaska, a zespół tworzą, mam taką informację nową, na tej płycie jest trochę inaczej. Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem, może to się zmieniło. Magdalena Spaleniak, Wojciech Birtus, Sebastian Włodarek, Jacek Ciślicki, Jan Skiba, Miriam Porębska, Małgorzata Mleczko-Marciszewska, Jarosław Marciszewski, Asia Świeczkowska, Michel Jouvre i Fiona Bauer oraz Antonio Munoz Limon. Taki skład tej grupy chyba jest teraz. Ale ważne jest to, że to jest terapia nie tylko dla słuchających, ale też dla grających, bo ten zespół tworzą ludzie, którzy ludzie z niepełnosprawnością intelektualną, tworzą ten zespół, pracują, mają próby regularne, nagrywają płyty, są już dwie, tworzą też oprawę muzyczną do spektakli teatralnych, a takim starszym kolegą, jak sądzę, nie wiem jakie są tam relacje wiekowe między nimi, ale takim opiekunem tego zespołu jest pan Jarosław Marciszewski. I jak widać, to brzmi fantastycznie zupełnie. Ta druga płyta jest jeszcze może lepsza nawet. Złota platyna, tak się nazywa. Życzę, żeby to tak było. No dobrze, starszy kolega, o tym dzisiaj rozmawiamy i pan Jerzy jest z nami, prawda? Dobry wieczór, witam tak, serdecznie. Jerzy Wałcha, tak, Jurek. Przepraszam, że pan tak, panie Jurku, czekał, ale chciałem jeszcze o tym zespole powiedzieć fantastycznie. Ja i tak nie płacę za to. Tylko się pan śmieje. No dobrze, to słucham pana, słuchamy pana. No ja mam kolegę młodszego, ale z Częstochowy. Zapoznałem się z nim jak po prostu byłem, jeszcze moja mama żyła, w Częstochowie mieszkałem. Marsz Opala to jest i po prostu z nim, po prostu on jest zainteresowany muzyką, jak ja jestem też zainteresowany muzyką. Mhm. I on po prostu jest fanem pewnego zespołu, dokładnie zespołu Depeche Mode, tak jak ja. Mhm. No i naprawdę jest moim przyjacielem, w ogóle nawet jak jestem teraz w Otwocku koło Warszawy, bliżej Myśliwieckiej, to po prostu sobie dzwonimy, zawsze dzwonię do Częstochowy, do niego, albo on do mnie dzwoni, zawsze co słychać. To jest naprawdę taka więź po prostu. Aha. Tylko, że on jest młodszy, a nie starszy. No dobrze, wie pan co, już nie bądźmy tacy małostkowi. No dobra. Pozdrawiam pana, ściskam dłoń. Dziękuję proszę bardzo. Proszę pozdrowić swego młodszego, starszego kolegę przy okazji najbliższej i miłego dnia życzę. No dobrze, pierwsze listy zaczynają napływać. Tu właśnie o tej porze tak się dzieje regularnie. Gdyby państwo chcieli napisać, zadzwonić, bardzo proszę. Pani Teresa pisze o swojej przyjaciółce teatromaniaczce, jak pisze. No ale to ten list jest dosyć dłuższy, więc ja jeszcze nie, tylko rzuciłem okiem i padło właśnie mi na to zdanie, to oko. Dobrze, no zapraszam czekam. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i teraz spotkanie dwóch kolegów, obaj starsi panowie, no jeden to już w ogóle w innym wymiarze obecnie, no wtedy obaj starsi, ale jeden jest jednak ten starszy i ten młodszy do niego z wielką rewerencją, bo będzie słychać jak to w tej piosence przebiega. Van Morrison i John Lee Hooker. You're out again, back on the corner again, back of a long home, where all always been. Everything the same, it don't ever change. Back on the corner again, and here again, and here again. Down those ancient streets, down those ancient roads, where nobody knows, where nobody goes. Back on the corner again, everything the same. That don't ever change. Yeah. In a healing game. What a homeboy sang, singing songs of praise for the golden day. And heal again, heal again, heal. Sing it out loud. Sing it like you're proud. Sing it in your name, your name. Sing, heal again. Well, the homeboys sing, sing the songs of praise. How about the golden days? Oh, I'm in a healing game. Sing it out loud. Sing it like your power. Sing it in your name. Hey, Lord, sing me the healing game. Oh, heal again. Sing it in your name. Sing it in your name. Sing it in your name. Lord, sing me the healing game. Sing me the healing game. We can let it roll. We can let it roll. On a saxophone. On a saxophone. Oh, Backstreet Jelly Roll. Big Ten Jelly Roll, Jelly Roll. Oh, in a healing game. In a healing game. Sing the healing game. Sing the healing game. Sing the healing game. Sing it heal again, heal again. Sing it in your name. Sing it in your name, your name. Sing me the healing game. Sing me the heal again. Healing game, healing game. Oh, healing game. Lord, heal again, heal again. Oh, when I walked to home, when I walked to home, when I walked to home, when I walked again, when I walked to home, in the heal game. When I walked to home, when I walked to home, when I walked to home. When I walked home. When I walked home. When I walked home. When I walked home. When I walked home. I'm in the healing game. We're in the healing game. Yeah, yeah, yeah. Healing game. Healing game. Oh, heal again, heal again, heal again. Sing it in your name. Sing it in your name. Sing me the healing game. Sing me the healing game. Here I am again. Here I am again. Back on the corner again. Back on the corner again. Back where I belong. Back where I belong. Where I've always been. Where I've always been. Where I've always been. Yeah. Yeah. Everything's the same. Everything the same thing. It don't ever change. It don't ever change. Don't ever change. Back on the corner again. Back on the corner again. I'm in the healing game. In the healing game. I'm in the healing game. In the healing game. Healing game. I'm in the healing game. I'm in the healing game. Healing game. Sing it in your name. Sing it in your name. Sing it in your name. I'm in the healing game. In the healing game. I'm in the healing game. I'm in the healing game. I'm in the healing game. I'm in the healing game. I'm in the healing game. I'm in the healing game. Kumpli się nie wybiera, jak to ktoś powiedział, tylko coś, jakaś siła nas do nich przyciąga. I zwłaszcza ci starsi to są naprawdę, różnie bywa, wiem, ale bywa, że to są wielkie odkrycia, wielkie skarby i nasza wdzięczność powinna się ku nim kierować. No dobrze. Pan Leszek, dobry wieczór, witam pana serdecznie. Dobry wieczór. No i słucham pana. Bardzo mi miło. Tak się złożyło, że moi rodzice postanowili, żebym szedł do szkoły rok wcześniej. Mhm. I byłem najmłodszym w klasie przez podstawówkę, ogólniak. Miałem same starsze koleżanki i kolegów. A dwóch szczególnie miałem, takich bliskich. Połączyły nas zainteresowania. Będąc w szkole, to mieliśmy zwariowane pomysły. Graliśmy w hokeja w mieszkaniu, ale nie krążkiem, tylko ze sreberka od czekolady zrobiliśmy sobie kulkę. No to. Ekierkę rozwaliliśmy w ten sposób, że był kąt prosty. No aha. I na podłodze na klęczkach graliśmy w hokeja. Niestety kontakt, ponieważ mieszkaliśmy w małej miejscowości, się każdy z nas ożenił, wyjechał. Jeszcze przez pewien okres czasu w wakacje się spotykaliśmy. W tej chwili się kontakt urwał. Jest mi trochę smutno, bo chciałbym odnowić te znajomości, ale cieszę się tym, że miałem ich w tamtym czasie. No mówię, w ogólniaku to będąc w liceum, to mieliśmy różne zwariowane pomysły. Granie w hokeja, bawiliśmy się pociągami, ja miałem kolejkę elektryczną, więc jeden siedział w jednym pokoju, na przykład drugi w drugim. Woziliśmy sobie jakieś tam czekoladki, cukierki z pokoju do pokoju. Drugi kolega to był taki, że miałem zabawkowy rewolwer, taki kowbojski. I gdziekolwiek go schowałem, to była sytuacja taka, że on przychodził do mnie do domu, w ogóle się nie pytał, słuchaj, gdzie schowałeś ten, on buszował po całym pokoju. I nieraz po 10 minutach, nieraz po pół godziny znajdował ten rewolwer i był cały uszczęśliwiony. A jeszcze chciałem powiedzieć coś takiego, że w tej chwili może nie jestem, może staram się tylko. Staram się być starszym kolegą dla takiej znajomej, która jest, która mogłaby być moją córką. Jest w wieku moich synów i przez synów poznałem ją. I po prostu, no, nie wiem, nie mówię, że jestem dobrym kolegą, ale staram się. Także ta audycja o starszych kolegach to ma tak jak gdyby raz się jest tym młodszym, a raz się jest tym starszym. Dziękuję za piękną audycję i wspaniałą muzykę. Dziękuję panu bardzo. Pan również sprawia, że ta audycja ma jakiś sens. Bardzo się cieszę i dziękuję. I pozdrawiam. No dobrze, no to kto teraz opowie swoją historię? Zapraszam. 7trójek@dariusz.bugalski@polskieradio.pl 7trójek, gdyby ktoś chciał zadzwonić, bardzo proszę. No i teraz może ta piosenka będzie, no, na temat na pewno. All the girls I once caressed, and may I say I felt the best, for helping me to grow, I owe a lot I know, to all the girls I've loved before. The winds of change are always blowing, and every time song to all the girls I've loved before, to all the girls who cared for me, who filled my nights with ecstasy, they live within my heart, I'll always be a part of all the girls I just carry me away. before. Who traveled in and out our door. We are glad they came along. We dedicate this song to all the girls we've loved before. To all the girls we've loved before. But travel in and out our doors. We're glad they came along. We dedicate this song to all the girls we've loved. No to chłopaki sobie wspominają dawne czasy. Nie wiem, który starszy, który młodszy, nie sprawdzałem, ale mam wielki sentyment, zwłaszcza do Julio Iglesiasa. A jak jest z dziewczynami? Ja to teraz widzę naocznie, jak to się mówi, in statu nascendi. Mam wnuczkę, 3-letnią dziewczynkę, no teraz już trochę więcej, kilka miesięcy więcej. Jesteśmy na spacerze. Piaskownica, dwie dziewczynki takie starsze, no powiedzmy 6-latki, potem się okazuje, że tak właśnie. Malinka się tam przysiada, ale one nie chcą się z nią bawić, no bo ona jest taka mała. I wtedy ona zaczyna swoją orację, mówi: ja już chodzę do szkoły. I na nią patrzą ze zdumieniem, bo właśnie opowiadała o tym, że pójdą. Ja już chodzę do szkoły przy ulicy Borowskiego. Nie wiem, gdzie ta ulica jest, no tak po prostu przy ulicy Borowskiego. Chodzę do klasy 4-5 i one są, przez to widzę, że twarze im się zmieniają, są w szoku, jak to do 4-5 takie dziecko. No do 4-5 na godzinę 21. No i dziewczyny tak na nią patrzą, a potem no, może chcesz się z nami bawić? No i ona już podchodzi, no i się bawią. I już wiadomo, że... Czyli jednak działa mit starszej koleżanki, czasami sztucznie wytworzony. No, żarty żartami, ale coś w tym jest, prawda? Jest takie przyciąganie i czasami wielka wartość z tego płynie. Czasami może po latach to się okazuje. Nie wiem, czy to od razu wiemy, że to jest ta ważna osoba, która wpłynęła na moje życie i coś ważnego się stało. No to zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Teraz dziewczyny. Trying to say, don't diss me, girl. Try. It isn't. to say, Miss It? What are you trying to say? Get real. It isn't, it wasn't, it ain't never gonna be. It isn't, it wasn't, it ain't never gonna be. He ain't never, ever, never, never, never, never gonna be. You say, it isn't, it wasn't, it ain't never gonna be. It isn't, it wasn't, it ain't never gonna be. He ain't never, ever, never, never, never, never gonna be your man. Your man. Aretha Franklin i Whitney Houston. Różnie te relacje się układają między starszymi i młodszymi koleżankami, jak słychać i jak wiemy. Ale czasami, właśnie ponieważ my tutaj próbujemy patrzeć na świat z tej strony, no, oczywiście świat ma różne strony, ale ma też tą piękną, z tej ładniejszej, no to może popatrzmy i zobaczmy, i przypomnijmy sobie, i porozmawiajmy i opowiedzmy o tych starszych kolegach i koleżankach, którzy coś ważnego nam dali. I że naprawdę to są skarby, które pamiętamy, które nosimy w sercu, no dzięki nim coś się stało, coś się wydarzyło. Jest takie słowo mentor. No ono jest takie, no nieładnie brzmi chyba, jest zbyt może uroczyste, ale właśnie to są tacy ludzie. No i ja pamiętam, to są refleksje wakacyjne. Anders, Norwegia i właśnie starszy ode mnie o jeden dzień człowiek, który, no poczułem bardzo wyraźnie, że jest starszy i że to jest ktoś. Poczułem w sobie taką gotowość, że to jest, no, Anders powiedział, ja tak robię. Oczywiście nie za wszystkimi tak pójdziemy. Dobrze jest umieć wybrać, ale warto może czasami. No dobrze, to opowiadajmy. Zapraszam, 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. I teraz będzie Ricky Lee Jones, wspaniała artystka. I to jest taka piosenka White Girl, dzikuska.